भाष्य अवतरणिका एवं तर्री योगा संन्यास विशिष्यते। योग तो सन्यासी श्रेष्ठ है, है तो कहता है योग की अपेक्षा तो फिर सन्यासी श्रेष्ठ है, तो क्यों मुझे बार बार कहते हो योग करो। और आपने भी अपने जवाब का श्लोक में उल्टा कह क्यों कह दिया फिर, कथम तरी मुक्तम त्वया, आपके द्वारा क्यों कैसे कह दिया गया, तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, उन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, यह आपने कैसे कह दिया दूसरे श्लोक में जवाब में, यह आकर के कहते सन्यासी श्रेष्ठ है। श्रणु तत्र कारण, इसका कारण क्या है वो तुम सुनो, क्योंकि त्वया पृष्ठम किम, तुमने क्या पूछा थे तो सोचो, तुमने क्या पूछा है, केवलम कर्म संन्यासं कर्मयोगं च विप्रेत्या तयोर अन्यतर कह श्रेयान तदनुप्रतिशम्यावुक्तम, तुमने जो केवल कर्म संन्यास और केवल कर्मयोग इनको मन में रख करके उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है यह तुमने पूछा, उसके अनुरूप ही तो मैंने प्रतिवचन दिया है, मैंने जो जवाब दिया है तुम्हारे प्रश्न के अनुरूप ही दिया है, कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेषता ही थी, ज्ञान मन अपेक्षा स्पष्ट कर दिया, क्योंकि यह जो सन्यास है ज्ञान अपेक्षित नहीं है, ज्ञानम अनपेक्षित, ज्ञान के रहित होकर के यह कर्म सन्यास जो होता है उसकी अपेक्षा से कर्म निश्चित रूप से श्रेष्ठ, और ज्ञान के लिए यह ज्ञान सहित जो कर्म सन्यास है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, यह अंतर है, वह कर्मयोग से भी श्रेष्ठ है, कोई संशय नहीं, ज्ञान युक्त सन्यास कर्मयोग से श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान रहित सन्यास कर्मयोग से निकृष्ट है, ये ज्ञानापेक्षा तो संन्यास सांख्यम तो मैं विपरीत, जो द्वितीय अध्याय में सांख्यम शब्द से मैंने कहा था वह ज्ञानापेक्ष संन्यास था, ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान अनपेक्ष नहीं था, ज्ञान सापेक्ष था, और यहां जो चर्चा हो रही है इस पंचम अध्याय में एक ज्ञान निरपेक्ष संन्यास के बाद जो तुमने पूछा है, द्वितीय अध्याय में जो चर्चा हुई है वो ज्ञान सापेक्ष संन्यास, ज्ञान अपेक्षित संन्यास सांख्यमिति मया विप्रेत, परमार्थ योगश्च सैव, और परमार्थ रूपेण योग भी वही है, वास्तविक दृष्टिकोण से वही असली योग है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है कर्तव्य नहीं करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं रह जाता है, उससे पहले वाला कर्मयोग में कर्तृत्व अभिमान है, फलाकांक्षा नहीं है लेकिन कर्तृत्व अभिमान अभी बाकी है, ये विविधिशा संन्यास में भी होता है, विविधिशा संन्यास में भी कर्तव्यमान है उसको, बहुत ज्ञान पाने के लिए संन्यास लेने जा रहा है, वह जान रहा है मैं ब्राह्मण हूं, और ये भी जान रहा है मैं ब्राह्मण होने के नाते मेरे को अधिकार है संन्यास आश्रम ग्रहण करने का, ब्रह्मचर्या द्वा ग्रह द्वा वना द्वा इत्यादि के आधार पर मैं संन्यास ले सकता हूँ, मन निध्यासन करने के लिए श्रवण के लिए, यह मान करके कर्मों को त्याग हो जा रहा है, वह भी इसीलिए अभी ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं ना, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान संक्षिप्त है, वास्तव में श्रवण नहीं हुआ है, वास्तव श्रवण करने के लिए जा रहा है, स्वाध्याय रूपा जो ब्रह्मचर्य आश्रम का अंगत्वेन यत किंचित तो प्रश्न को श्रवण जो किया है उसकी वजह से जिज्ञासा जागृत हुई है, विविधिशा जगी है, उस विविधिशा की वजह से और गहराई में श्रोत गुरु के द्वारा उस उपनिषद सुनने के लिए संन्यास ले रहा है, तार संन्यास भी ज्ञान निरपेक्ष ही है, लेकिन इस जो तुमने जो कहा केवल कर्म संन्यास इसके पेशे से वो सन्यास फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि विधिवत जा रहा है, और ये तो विधिवत नहीं जा रहे अनधिकारी होकर के जाने वाली बात है, यहां पर इस पंचम अध्याय में जो कर्म संन्यास ले रहे हैं अनधिकारी भूता व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती कर्म से डर से कर्म का भय से आरोप और प्रत्यारोपादि का भय से अनेकों कारणों से वहां से भाग रहा है उस व्यक्ति को लेना है, ये पंचम अध्याय में प्रश्न का विषय था, तद अनुरूप जवाब है, इसलिए कहते हैं तादर्त्याद क्यों यस्तु कर्मयोगो वैदिक, देखो अलग से कर देना, इसलिए वो परमार्थ योग हो गया, और ये जो कर्म जो पंचम अध्याय में चर्चा कर रहे हैं केवल कर्म संन्यास पे जो श्रेष्ठ यह कर्मयोग वैदिक कर्मयोग, यस्तु कर्मयोगो वैदिक सच तादर्त्याद, ये भी क्या है उस परमार्थ योग परमार्थ संन्यास के लिए ही है, ये असली संन्यास के लिए ज्ञान सापेक्ष संन्यास प्राप्त करने के अधिकारी होने के लिए आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं। इसे यह भी तादर्थ्या माने तार्स्य सांख्य जो परमार्थ संन्यास है, जो परमार्थ योग है, उसके लिए ज्ञान सापेक्ष संन्यास के लिए ही यह वैदिक कर्मयोग किया जा रहा है। अतएव इसको भी हम योग संन्यास इति च उपचर्यते, इसको भी हम योग शब्द से बोल सकते हैं, इसको भी हम संन्यास शब्द से बोल सकते हैं। जिसको पूर्व में कहा था स नित्य संयोग संन्यासी, ये कहा पूर्व श्लोक में आया था, तीसरी श्लोक में स नित्य सिद्धि ज्ञातव्य, वो नित्य संन्यास समझो। इसे एतर्ष कर्म योग करने वाले को हम सन्यासी भी कहेंगे, इसी को योग भी कह देते हैं, इसी को सार नाम दिया जा सकता है। क्योंकि यह सब क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये उसी परमार्थ के लिए साधन है, क्योंकि वैदिक मामला है। इसलिए यहां कामना रहित श्रौत कर्मों का मामला, कामना रहित होकर श्रौत नित्य नियमित कर्मों को निरंतर करना रूपा कर्म लेना, स्मार्ट कर्मों को भी नहीं, स्मार्ट कर्म भी इससे निकृष्ट हो जाएगा। वैदिक कर्म का त्याग करके एक केवल निष्काम भाव से स्मार्ट कर्म कर रहा है वो भी अच्छा है, सकाम की अपेक्षा से, सकाम अपेक्षा से निष्काम किया गया स्मार्ट कर्म भी श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ कौन होगा, निष्काम श्रौत कर्म करने वाला, उसको कह रहे यहां वैदिक कर्म योग। कथम तादर्थ मृत्यु चुते, तो प्रश्न उठेगा ऐसा कर्मयोग उस परमार्थ संन्यास की उपयोगी हो जाएगा, यह कैसे आपने कह दिया। तब श्लोक आरंभ होता है, क्योंकि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आत्मयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु तू का व्यावर्तन करने के लिए, किंतु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भाई ये जो सन्यास है ना, ये पाना बड़ा कठिन काम है। याद रहे सन्यास द्वितीय अध्याय वर्णन किया हुआ है, जो परमार्थ सन्यास कहेंगे भाष्कर उसको, इसलिए पारमार्थिक सन्यास, जो पारमार्थिक सन्यास है मैंने परमार्थ भूता जो ब्रह्म को प्रदान करने वाला जो सन्यास है, जो पारमार्थ सन्यास वह अयोगत मैने योग के बिना प्राप्तुम दुखम, प्राप्त करना बड़ा कठिन माने असंभव के समान। हे महाबाहो, जैसा महान धनों को प्राप्त करने के लिए जो कठिन माना जाता है संसार में, उसको तुम बड़े परिश्रम से प्राप्त कर लिया, जिससे तुम्हारा नाम पड़ गया महाबाहो। एक संज्ञा को पाने के लिए, एक विशेषण को पाने के लिए तो कितनी प्रयास करनी पड़ी है। महाबाहो संबोधन से ज्ञापन करना चाह रहे हैं, किसी एक संज्ञा, संज्ञा तो है ये, लोग कहेंगे हे मेरे को पुकारेंगे महाबाहो है, महाबाहो है। इतनी प्रशंसा परक एक वचन, एक संज्ञा को पाने के लिए कितनी परिश्रम को करना पड़ा। उसी प्रकार से उस पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करने के लिए कितनी परिश्रम करनी पड़ेगी, सोचो। संकेत कर रहे हैं ये संन्यास आसान नहीं, कि संन्यास में तुम भागना चाह रहे हो ना, युद्ध को छोड़ करके सन्यासी बनना चाह रहे हो, भिक्षम भी यह लोगे, आसान है बोलना, मांगो चाह के गांव में चार गाली देकर जब बोलेंगे तब समझ में आएगी तेरे को क्या होता है भिक्षा मांगना। काली कम ने अन्य क्षेत्र में खड़ा होकर भिक्षा लेना आसान है, वहां कोई आपको गाली नहीं दे रहा, डांट नहीं रहा, कुछ नहीं बोल रहा, थोड़ा धक्का मुक्का कर देते, थोड़े ये मायकुंड वाले जो नकली साधु आते तो धक्का धुक्का कर देते, बस इधर ही होता है वहां और कुछ नहीं। जाओ पहाड़ों में इधर उधर पता चलेगा, और बिहार भीख मांग के खा लिया तो असली सन्यासी हो जाएगा, वो तो लंगोटी भी छीन लेते हैं, वो छोड़ते नहीं, जनू भी ले लेते हैं, जनू निकाल लेते हैं, लंगोटी उतार लेते, सब उतार लेते, गए बाबा बना हुआ है क्या जरूरत तुमको पहनने की, बोलते हमें जरूरत है लाओ, बोलते सब कमर वमर सब छीन। और उल्टा वहां के बिहारी जो गांव के लोग अच्छे से जानते हैं, करतल भिक्षा तुरतल वहां सुना देते हैं, हाँ तो भिक्षा लेने कमंडल, तुम क्या करना है कमंडल, हमें चाहिए दूध पीने के लिए, लाओ कमंडल छीन ले, हमको दूध लाना पड़ता है, तुमको क्या जरूरत है, हाथ भिक्षा लेने वाले साधु हो, पेड़ के नीचे रहना है, तुमको कपड़े की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं बोली, सब उठा मांगो मारे कर पता चलेगा बिहार में संन्यास क्या होती है। आश्रम में बड़ा गुरु बन गया, बैठ के खाना आचार्य बन गए और सन्यासी अपने को समझना आसान है, चले तो सही बिहार में उड़ीसा में हमारे साथ, तो पता चल जाए। मधुबनी सहरसा ऐसे जगह में नहीं जाऊंगा जहां पर लोग पिटाई भी करते हैं अच्छी तरह से। अरे सांड कहीं का ऐसा बोलते हैं, सांड है नौजवान, चल हमारी खेती में काम कर, दो घंटा काम करे तो रोटी मिलेगी चार, काम करा के रोटी देते हैं। ऐसा दो कुछ हो, राम राम करते हुए कर लेना काम, क्या है तेरे को, राम राम तो करना है साधु को, कर राम राम करते कर काम कर बुढ़ाई कर, ऐसा बोलते हैं। राम राम करने तो साधु बना है, भजन तो करना है, भजन करते करते कोई खेती में काम कर, बोल सीताराम सीताराम सीताराम उल्टा बोलते हैं हमको, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम बोलो, हाँ बुरा घासो काट सीताराम सीताराम घासो काट, हाँ दो घंटा काम किया ना, अब पानी पी, फिर आराम से बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, पंखा भी लगाएंगे, दो बढ़िया से मोटी मोटी तगड़ी रोटी सरसों के साथ खिलाएंगे, मक्खन के साथ खाओ, पहले मेहनत जरूर खाएंगे, गाली जरूर सुनाएंगे। ऐसे क्षेत्र में घूम चुके हैं ना, देख चुके तमाशा क्या होते, संन्यास क्या होता है, बहुत कठिन काम है। ये पहाड़ों में ऐसे ये माई लोग बहुत सुनाते हैं, बाप जी क्यों आए, लात मार दी क्या छोरी, ऐसा बोलते हैं। छोरी ने लात मार दी तो साधु मन किया आ गए भिक्षा मांगने, मैंने लड़की कोई प्यार कर रहा होगा वो लात मार दी है तो इधर आ गया साधु बन गया, ऐसे बोलते हैं दहला एकदम हृदय को तीर मारते। विवेक को वैराग्यवान नहीं हो तो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, गाली गलौज नाराज गुस्सा करेगा उनपे, बड़े विचित्र लोग। इसे संन्यास तो है महाबाहो, जितना परिश्रम तुमने एक संज्ञा पाने के लिए करना पड़ा है, ऐसे थोड़ी महाबाहु बोलते हैं अर्जुन को, क्यों बोलते, बहुत परिश्रम किया, हृदय अतिरति महारतियों से लड़ाई झगड़ा करा, सबको जीत लिया, सबसे धन छीन के लाया, तब तो उसका नाम पड़ा, कितनी परिश्रम किया है, उसके हजार गुना परिश्रम करना पड़ेगा यदि सही सन्यासी बनना है तो। परिश्रम क्या है, सबसे बड़ा परिश्रम सब कुछ सहन करना, इससे बड़ा कोई परिश्रम नहीं। शारीरिक परिश्रम करना आसान है, सब सहन करना रूपा परिश्रम है, यह सबसे कठिन परिश्रम। कोई कुछ भी कहे उल्टा सीधा बकवास, कहाँ सहन कर रहे हो, घबरा जाते हो, हमारे छट्टी के दो मिनट में अंदर डमाड़ हो जाते, उन्होंने ऐसा बोल दिया, घबरा जाए क्या, घबरा इंसान है, घबराए तो ये घबराना तो इंसान का स्वभाव है। धैर्यवान वह है पहाड़ जैसे, जैसे कहते ना वेदांति कौन है, है? वर्णन क्या किया हिंदी वालों ने, स्पष्ट बोलते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भोंके हजार, कुत्ते भोंके हजार हाथी चले बाजार, ये कुत्तों के समान है जो द्वैत बुद्धि वाले राग द्वेष वाले, ये जितना भोंकते रहे भोंकने लो, हम ब्रह्म ज्ञान पे बाजार में हाथी के समान चलते रहेंगे, अड़िक को कर चलेंगे। हाथी क्या करता है, कुत्ते भोंकते रहते हैं तो अगर मस्ती से चलते, ज्यादा ही गिर देव भोंक कर देता अपने सूंड से तो भाग जाएंगे सारे कुत्ते, एक बार ध्यान रहेगा ना तब भाग जाए, जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने मस्ती से चलता। वैसे वेदांती को अपने मस्ती से चलना, ये संसार के कुत्ते भोंकते रहने दे, जो भी चाहे कह रहे थे, जो कह रहे अपने मस्ती में मस्त रहना चाहिए। ये महाबाहो ऐसा सहन करना जो सब कुछ महान परिश्रम, संकेत कर दिया संन्यास, माना मारियो समीकृत लाभा लाभो जया जय इत्यादि जो कहा है वह संन्यास का वास्तविक धर्म है। द्वितीय अध्याय में दुख का माप तुम अयोगतः, योग के बिना ताज संन्यास को प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए योग करो जोशित सर्वानि कर्माणि, भगवान ने कहा कर्म करो, बोलो करो और करो खूब। अरे गृहस्थी आया कहते हैं महाराज हम भी सन्यासी से कोई कमी नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्यों सन्यासी कम थोड़े हैं आप, उसको प्रशंसा करना पड़ेगा, बिल्कुल आप तो सन्यासियों से महान है, आप तो जनक महाराज के समान है। करो आप धंधा, करो गृहस्थी में रहो ठाक से, करते करते धक्का खाएगा बुढ़ापा की तो अकल अपने आप से ही हो जाएगा। इसलिए जोशी सर्वाणी कर्म सब कर्म को उसको बोलो और करो और करो। योग के बिना संन्यास सफल नहीं हो सकता, अयोगता। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहते हैं संन्यास ऐसा है जैसे कोई अपने अंजलियों में वायु को बने प्राण को पी जाए, अंजलियों से प्राण को वायु को पीने के समान। सत्यम मंजल विपा तुम वाता। राम जी विरक्त हो गए थे ना, एक बार भाग रहे थे योग वासिष्ठ की कथा तभी तो शुरू हुई। तब राम जी को उपदेश विश्वामित्र कहते, अरे भाई संन्यास आसान नहीं है, संन्यास वैसा है ऐसे अंजलियों से प्राण वायु को पीने के समान है। पी सकता है कोई है? शक्यम अंजलि भी पातुम वाता। वाल्मीकि रामायण 4:28 चौथे सर्ग 28 अध्याय 8 श्लोक में योग युक्त। फिर कौन हो सकता है सन्यासी? कहते योग युक्त मुनिर ब्रह्म। जो योग से युक्त है ना वही मुनि होता है, वही सन्यासी होता है। मुनि अर्थ सन्यासी का पर्यायवाची यहां पर, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में शंकर भाष्य में भाष्यकार ने सन्यास आश्रम के लिए मौनम कह दिया, मुनेर भाव मौनम। सन्यासी के लिए वहां बोलते चार आश्रम का वर्णन किया ना, गारस्थ्यम ब्रह्मचर्य आश्रम ने क्या नाम रख दिया, आचार्य कुलम। गारस्थ्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम, ऐसे शब्दावली है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य तीसरा अध्याय तीसरे पाद 47वां सूत्र में 3347 में। वहां सन्यास आश्रम को मौनम कह दिया, मुनि कार्त मौनम संन्यासम इत्यर्थ। और कहा भी सही लोके मुनिर्नाम यह काम क्रोध विवर्जित। मनुस्मृतिकार कहते हैं इस लोक में मुनि उसी का होना ना नाम होना चाहिए जो काम क्रोध से रहित। यह काम क्रोध वर्जित सही लोके मुनिर्नाम यह काम क्रोध वर्जित इत्यादि के स्पष्ट है। मुनि को वह है जो मुनि जो काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त किया वह सन्यासी, काम क्रोध वर्जित। और ब्रह्म शब्द से क्या लेना यहां पर हा? ब्रह्म शब्द से पारमार्थिक संन्यास, क्योंकि यह कर्मयोग के द्वारा लक्ष्य क्या है आपको प्राप्त करना है, पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करना। अच्छा कर्मयोग के माध्यम से आप वास्तविक विदिशा कर्म संन्यास में आते हो जो सर्वकर्म संन्यास है, और वास्तविक विदिशा पूर्वक सर्वकर्म संन्यास जो किया वह व्यक्ति जो पारमार्थिक सर्वकर्म संन्यास को प्राप्त करता है वह कैसे प्राप्त करता है, नचिरेणाधिगच्छति शीघ्रमेव प्राप्नोति। भाष्कर कहेंगे ब्रह्म शब्द यहां पर पारमार्थिक संन्यास के लिए है। ब्रह्म परमार्थ संन्यासम परमार्थ या निष्ठा लक्षणम ऐसा भाष्कर की व्याख्या है। भाष्य संन्यासस्तो कौन सा संन्यास कह रहे हो आप? अब तो अनेक प्रकार के संन्यास चक्र में पड़ गया ना, तो कहते हैं वाचघात अनेक प्रकार है। ठीक है यहाँ पर जो है लक्ष्यानुसारण विभाजन पर समझाने के लिए कह दिया, लेकिन यहाँ जो संन्यास करे पारमार्थिक संन्यासस्तु, केवल कर्म संन्यास नहीं ना, जो पारमार्थिक संन्यास है वह दुःखम् आप्तुम् प्राप्तुम् अयोगतः, वह प्राप्त करना बहुत कठिन है अयोग से, माने योगेन विना यदि अयोगतः, योग के बिना उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। जैसे कि पहले कह चुके श्लोकों में है ना, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, तीसरे अध्याय चौथे श्लोक में कह चुके हैं। इसलिए संन्यास करने मात्र से आप सिद्धि अंतकरण शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो बिना कर्मयोग का, कर्मयोग के माध्यम से निष्कर्मता, निष्कर्मता की वजह से विदिशा संन्यास, विदिशा संन्यास के माध्यम से मणिध्यासन होता हुआ पारमार्थिक संन्यास में व्यक्ति आसानी से पहुंच जाता है। क्योंकि योग युक्त वैदिकेन कर्मयोगेन, भाष्कर फिर जानके जोड़ रहे हैं वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षण है। वैदिक कर्मयोग के में भी कैसा होना चाहिए वो, ये दो कंडीशन सदा बोलते हैं नियम है, एक ईश्वर समृद्ध बुद्धि से होनी चाहिए और दूसरा फल निरपेक्ष होना चाहिए। ऐसे ही होकर युक्त मुनि मणनाद ईश्वर स्वरूप मुनि, ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला होने से इस संन्यास आश्रमी का नाम मुनि हो जाता है। ब्रह्म परमात्म या निष्ठा लक्षण प्रकृत संन्यासो ब्रह्म उच्चते। देखो आगे ना ब्रह्म शब्द से क्या लेना, जो परमात्म ज्ञान निष्ठा रूपा प्रकृत जो पारमार्थिक संन्यास है उसको ब्रह्म शब्द से कह दिया। क्या प्रमाण है, कहते महान नारायण उपनिषद में लिखा है न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म इति ही परः। 78वां मंत्र 78, न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः। ऐसे कहा संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म है समझ लो, क्योंकि वह परमा पारमार्थिक संन्यास ही पर ब्रह्मानुभूति का मुख्य साधन है ब्रह्म। इसे निष्कर्ष क्या निकला, अब भाष्कर स्पष्ट लिखते देखो, ब्रह्म ने परमार्थ संन्यासम, परमार्थ संन्यास, परमार्थ संन्यास क्यों है, क्योंकि परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण, क्योंकि परमात्म ज्ञान निष्ठा रूपा ही वो परमार्थ संन्यास। पारमार्थिक संन्यास क्या है, जिसमें परमात्म ज्ञान में निष्ठा हो जाना, उसे क्या होता है वास्तव में अब स्थिति ऐसी हो गई तो केवल कर्म त्याग नहीं हुआ, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब परमात्म ज्ञान में निष्ठा होती है जो उसी का नाम पारमार्थिक संन्यास, वही ब्रह्म है। नचरेण मैंने क्षिप्रमेव अधिगच्छति, शीघ्र ही व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है, तब जाकर उस व्यक्ति को तत्त्वमसी इत्यादि महावाक्य अपने आप सार्थक हो जाते हैं। 6, 8, 7, 14 तक जो कहा गया है संन्यास के लिए ही, और ब्रह्म सूत्र में 4, 4, 22 में संन्यास का विधि करने के बाद कहते हैं संन्यास का साधन क्या है, ये संन्यास हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे, तो वहां पर कहा शांतो दांतो प्रसिद्ध छह समाहित भूत आत्मनिवात्मान पश्यति, नीलकंठी में दिया हुआ 4, 4, 23 बृहदारण्य का वार्तिकार साफ कहते हैं वहां पर शब्द प्रत्येक अलग लक्षण का वर्णन कर दिया, इसके बिना पारमार्थिक संन्यास कोई पहुंच ही नहीं सकता, और तार छठ संपन्न होने के लिए कर्मयोग जरूरी है, कर्मयोग के बिना छठ संपत्ति का संपादन नहीं होगा, छठ संपत्ति के बिना पारमार्थ संन्यास की ओर अग्रसर व्यक्ति हो ही नहीं सकेगा। ऐसे वार्तिककार ने उस मंत्र की व्याख्या बहुत बढ़िया ढंग से प्रतिपादन करके संपादन किया है, कई वार्तिक दिया है नीलकंठीकार ने, 5-6 वार्तिकों को दे दिया, इसलिए यहां पर समझाते हुए सब वार्तिक बृहदारण्य का वार्तिक। तो योग युक्त होना इसका मतलब जरूरी है, योग युक्त मुनि ब्रह्म कह दिया आप मुनि, कभी योग युक्त होने से क्या होगा, वो कैसे बन जाएगा सन्यासी, और क्रम क्या होगा उसमें, तब समझा रहे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त स्थान जब योग से निष्काम कर्म योग से जब युक्त हो जाता है तब व्यक्ति का क्या स्थिति बनेगी, विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाएगा। यहाँ आत्मा शब्द अनेक बार आ रहा है, अलग अलग अर्थों में आ रहा है, देखिए विशुद्ध आत्मा जो आत्मा शब्द का अर्थ है अंतःकरण, विजित आत्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर देह स्थूल शरीर, विजितेन्द्रिय से सुख शरीर को कथन, इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या, सुख शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया, कि समस्त ज्ञान इंद्रिया सुख शरीर का विषय होती है, कर्मेंद्रिया स्थूल शरीर का विषय है, इस तरह से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय सब पर विजय प्राप्त कर लिया, अतएव अंतकरण पर उसने विजय प्राप्त कर लिया, इस तरह से पूर्ण रूपेण स्थूल शरीर सुख शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा वैदिक कर्मयोग का अनुष्ठान करता है। योग से युक्त हो गया विशुद्ध आत्मा हो गया, मतलब विशुद्ध अंतकरण वाला हो गया, विशुद्ध अंतकरण कैसा हो गया, क्योंकि वह विजितात्मा हो गया, वह अपने कर्मेंद्रिय पर विजय पा लिया, अत स्थूल शरीर पर विजय पा लिया है, यह आत्मा शंकर स्थूल शरीर है, कि स्थूल शरीर पर विजय पाने से कर्मेंद्र पर विजय पाने से क्या फायदा होगा, ये ज्ञानेन्द्रिया नाचते रहेंगे तो यानी जितेन्द्रिय वह ज्ञानेन्द्रियों पर जीत लिया है, अतएव वह स्थूल सूक्ष्म उभय शरीरों पर विजय प्राप्त कर गया। जब एक उपाधि से विशिष्ट जो था उपाधि से परे हो गया, कहने का मतलब क्या, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो खतरनाक उपाधि है जो आपको परिच्छिन्नता में बिठा रखे हुए हैं, इन दो शरीरों से परे हो गए तो एक ही उपाधि रह गया आपके पास, क्या है वो, अविद्या कारण शरीर। अविद्या कैसी है, वह सर्वव्यापक है, सर्वत्र समान है, सर्व में सामान्य है, अतः आप क्या हो जाओगे, सर्वभूतात्म भूतात्म, सर्व माने सर्वेशा ब्रह्मादि से लेकर कीट पर्यंतानाम सर्वेशाम भूतानाम सकल भूतों का आत्मभूत या आत्म शब्द करते स्वरूपभूत आत्मा माने प्रत्येगात्मा। चार बार आत्मा या चारों अलग अलग अर्थों में आया। आत्मभूत में जो आत्म शब्द है सर्व भूत माने सर्वेशां भूतानां, ये दोनों षष्ठ्यंत है। सर्वेशां भूतानां यो आत्मभूता, आत्मभूत माने या आत्म शब्द स्वरूप, स्वरूपभूत क्या आत्मा माने प्रत्येक चैतन्यम। सभी भूतों में विद्यमान जो स्वरूपभूत प्रत्येक चैतन्य है वही वो हो जाता, अर्थात समष्टि से अभिन्न हो गया, सकल जीवों के साथ अभेद हो गया, अब किसी एक उपाय से विशिष्ट नहीं रह गया। जब एक उपाधि से विशिष्ट नहीं रह गया, समष्टि के साथ एकीभूत हो गया, तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, वह पूर्व जो उपाधि था उस पूर्व उपाधि के द्वारा शरीर के द्वारा कुछ कर्म तो होते हुए भी उस कर्मों से वलिप्त नहीं होता, क्योंकि अब उस शुद्ध उपाधि के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाता है, वह समष्टि उपाधि के साथ एकीभूत हो गया है। अतएव कुर्वन्नपि न लिप्यते, भाष्य तो स्पष्ट होगा। प्राण ही ऐसे सर्वभूत विभाति, क्योंकि प्राणाधिकरण अधिकरण आता है ब्रह्मसूत्र में, वह शब्द प्राण तर्थ ब्रह्म है। कहते हैं कि सकल भूतों में आत्मा है, ये कैसे निर्णय हुआ? अरे सकल भूतों में आत्मा प्राण के द्वारा विभाति, प्राणो ही ऐसा सर्वभूतैर विभाति, एष आत्मा प्राण रूपेण सर्वभूतैर विभाति, ये जो आत्मा है वह सकल भूतों के द्वारा प्राण के माध्यम से भाषित होता है। तभी तो आप कहते हो ना प्राण चल रहा है, तो आप क्या कहते हो कि आत्मा है अभी मरा नहीं, प्राण चल रहा है मैंने आत्मा है, प्राण गया तो कहेंगे क्या इसकी आत्मा चला गया स्वर्ग चला गया। एष आत्मा प्राण सन्नेव सर्वभूत विभाति कह दिया, और ऐसे सकल भूतों के साथ एकीभूत हो गया कर्मयोग के माध्यम से। अतएव एक जो उपाधि भूत रूपा से देवता देखी देता संज्ञा वाला, उस उपाधि के द्वारा कर्म कुर्वन्नपि न संलिप्यते, फलित नहीं होता है, यह अर्थ हो गया भाष्य। कितदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम वृत्तिसारूप्य मित्र के योग सूत्र से प्रमाण बनता है। तीसरा चौथा सूत्र है अतः योगानुशासनम, पहला सूत्र है योगशित प्रति विरोध, दूसरा है तीसरा तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, चौथा वृत्ति सारूपी मित्र नीलकंठ में दिया है सब सूत्रों। यदा पुनरायम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन योगेन युक्त, जब यह जीवात्मा कोई भी व्यक्ति एक दत्तादि सम्यक दर्शन के प्राप्ति का जो उपाय है क्या योग, उसके द्वारा युक्त हो जाता है, योग से युक्त हो गया तो वह कैसा हो जाता है विशुद्धात्मा, विशुद्ध सत्ता, विशुद्ध अंतकरण है, सत्ता मैंने अंतकरण। और कैसा होता है विजित देहो मैंने विजितेन्द्रियश्च, मैंने विजितात्मा कर कर दिया, विजित देह जीत लिया है स्थूल शरीर को अर्थात कर्मेंद्रियों को, और विजित जितेंद्रियश्च और कैसा है वो ज्ञान इंद्रियों को भी जीत लिया है। अतएव कर्मेंद्र को जीतने का मतलब स्थूल शरीर को जीतना, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्र को जीतने का मतलब सूक्ष्म शरीर को जीतना, और साथ साथ जब ये दोनों को जीत लिया तो अंतकरण को उसने जीत ही लिया है। अतएव क्या हो गया सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गया, सकल भूतों के भी आत्मभूत आत्मा हो गया, सकल भूतों का ऐसा अर्थ नहीं करना ये भूत भेद है, सकल भूतों का भी आत्मा से क्या फायदा महाभूत हो जाओगे। इसे कहते नहीं सर्वेशम ब्रह्मादिनाम सम पर्यंताना भूतानाम, सकल भूत का मतलब क्या ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ कीट पर्यंत जितनी भी भूत है इनको लेना है, उन सभी का आत्मभूत मानी स्वरूपभूत जो आत्मा मानी प्रत्येक चेतन, उन सबके प्रत्येक चेतन वही है स्वरूप यस्य स बहुरी समास सर्वभूतात्मा। सर्वेशा भूतानाम आत्मभूता समास कर लो पहले छठी पुरुष बना लेना कश्यप क्या बन जाएगा सर्वभूतात्भूतः फिर सर्वभूतात्भूतः आत्मा यस्य स सकल भूतों का सर्वभूत ही है जो आत्मा वही है आत्मा जिसका उसको कहते हैं हम सर्वभूतात्भूतात्मा स सर्वभूतात्भूतात्मा सम्यक दर्शी इत्यर्थः कहने का मतलब वो क्या हो गया वो सम्यक दर्शी हो गया तो कौन है वो सम्यक दर्शी है अतएव कुर्वन्नपि न लिप्यते करते हुए लिप्त नहीं होता सतत एवं वर्तमान लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन्नपि जिस प्रकार से स्पष्ट है बार बार आप लोग कहते हो अतिव्याप्ति कर देते हो कई बार किसी को भी कह दे लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं है? बोलते हो ना आप लोग मान लो वे महा का लोक संग्रह के लिए कर रहा है कहा राग द्वेष पेट में भरा पड़ा है वो महात्मा ऐसे कैसे लोक संग्रह लोक संग्रह वही कर सकता है जो ईश्वर तुल्य हो गया है सर्वात्मदर्शी है सम्यक दर्शी है ब्रह्म ज्ञानी ही लोक संग्रह कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता उसी के शरीर से लोक संग्रह होता है जिस किसी के शरीर से नहीं हो सकता इसे भाष्कर कहते हैं स तत्र एवं वर्तमान इस प्रकार से विद्यमान जो सम्यक दर्शी है वही लोक संग्रह कर्म कुर्वन्न भी वह लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए भी न लिप्यते न कर्म विरबद्धते इत्यर्थः वह कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता यह इसका अर्थ इसको स्मृतिकार याज्ञ स्मृतिकार एक स्फटिक को दृष्टांत के बहुत सुंदर समझाया स्फटिक प्रतिबिंबेन यथा नायाति रंजनम तस्त कर्म फलेनांत तथा नायाति रंजनम जैसे स्फटिक आप उसको ऊपर फूल के साथ सटा दो चिपका दो कुछ भी कर डालो इस स्फटिक के अंदर रंग घुस जाएगा क्या है आप पेंट कर दो स्फटिक को तो इस स्फटिक के अंदर पेंट नहीं घुस सकता कुछ भी कर लो आप उसको रंजित करने को आप उसे रंजित नहीं कर सकते ऊपर ही ऊपर झूठा एक लेप रह जाता है अंदर घुस नहीं सकता रंग स्फटिक को स्फटिका प्रतिबिंबेन स्फटिक को जो है रंग पुष्पादि का प्रतिबिंब के द्वारा यथा नायाति रंजन जिस रंग से रंजित नहीं होता है तस्ता तस्ता माने उस एक बार ब्रह्म में स्थित हो गया जो व्यक्ति वह कर्म फलेन कर्म फल के द्वारा अंत तथा नया नायाति रंजनम उसके अंत कर्ण वह कर्म फल कर्म से रंजित नहीं हो जाता स्फटिक के समान ऐसा दृष्टांत दिया सर्वभूतात्मा एवं स्थिति कर्मवीर न बद्धते क्यों नहीं बंधता है क्योंकि उसका अंदर क्या दृढ़ निश्चय है कैसा दृढ़ ज्ञान रहेगा उसके अंदर जिसकी वजह से शरीर से हो तो पुण्य हो चाहे पाप हो किससे भी सर कोई संबंध नहीं रह जाता उसकी दृढ़ ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं कैसा है उसका ज्ञान नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् छिन्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अष्टं गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रणपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् उसका निश्चय कैसा है कहते हैं कि देखो पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन अष्टन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसजन गृहन उन्मिशन निमिशन भी इंद्रियाणि इंद्रियेश इंद्रियेश वर्तन्ते इति धारयन नैव किंचित करोमि इति तत्वित युक्त मन्येता ऐसा नहीं इसे दोनों श्लोक एक साथ लिया जाता है वहां देखो पूरे 24 तत्व को पकड़ लिया यहां पर 24 चीजों का वर्णन कर रहे यहां पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पंच प्राण पंच उप प्राण और अंतकर्ण चतुष्टय 24 पंच ज्ञानेन्द्रिया देखो पश्यन चक्षु श्रृण्वन श्रोत्र स्पृशन तक जिघ्रन घ्राण और अष्टन रसनेन्द्रिय रसन पांच ज्ञानेन्द्रिय हो गया गच्छन कर्मेन्द्रिय एक पैर को पाधा प्रलपन थोड़ा छोड़ के जा रहा हूं, पहले कर्मेंद्र गिन रहा हूं मैं, गच्छन के बाद प्रलपन, प्रलपन शब्द हो गया वागेंद्रिय, विसर्जन से दो ले लिया पाद और पायु, फिर दोनों से क्या होता है, एक से लघुशंका को छोड़ते हो, दूसरे से शौच को, दीर्घ शंका पिशाब और टट्टी दोनों का विसर्जन होता है, फिर दोनों पाद पायु और उपस्थ इन दोनों को ले लिया विसर्जन से, और गृणन हाथ हस्त पानी, पांच आ गए ना कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय आ गए, और अब श्वसन में जाओ, श्वसन श्वास इसके मैं संकेत कर दिया, पंच प्राणों को प्राणापान दान समान व्यान पांचों को एक शब्द से बोल दिया श्वसन कर दिया, फिर उन्मिशन निमिशन अपि, उन्मिशन निमिशन अपि पलकों का गिरना खुलना, उन्मेष खुलना निमेश बंद होना, निमेश और उन्मेष आप पलकों का खुलना बंद होना, ये क्या है, ये लक्षित करता है पंच उपप्राण को, ये कर्म किसका है, पलक गिरना चढ़ना उपप्राण का काम है, उन्मिशन निमिशन वो भी श्लोक बता दूंगा, पांचों गिना देंगे, ये दो के द्वारा पलक मैंने एक ही है, ये पलक का गिरना चढ़ना इसके द्वारा पांच उपप्राण का संकेत हो गया, और अंत में आइए स्वपन का, स्वपन के द्वारा अंत कर्ण चतुष्टय का पाद बता दिया कि आदमी स्वप्न देखता है या सोता है, ये दोनों ही सूक्ष्म शरीर का मतलब है, और सूक्ष्म शरीर का प्रधान वस्तु है अंतकरण, स्वप्न के द्वारा अंतकरण चतुष्टय का संकेत हो गया, इसलिए पूरे 24 पूरे हो गए, 10 को तो नाम गिनती किया, बाकी को उपलक्षण करके छोड़ दिया, कुल 24। योग चूड़ामणि उपनिषद में 25 और 26 में दो श्लोकों में वर्णन किया पंच उपप्राण का, कौन क्या काम करता है, उद्गारे नाग आख्यात, उद्गारे माने डकार, डकार जो आता है ना अड़ुम अड़ुम करके खा देने के बाद अड़ुम, डकार को होता है नाग वायु से होता है, उद्गारे नाग आख्यात कूर्म उन्मीलने तथा, आंकों का उन्मीलन निमीलन में कूर्म, पूर्व उन्मीलने तथा कृकरस्तु क्षुतज्ञ, हिचकी आती है, छींक आता है, छींक और हिचकी इसको क्षुते, कृकरस्तु क्षुतज्ञ देवदत्तो विजृंभणे, जंभई जो ली जाती आलस के कारण से, जंभई आता है हा करते यॉनिंग, वो कहते देवदत्तो न जहाति मृदम वापी सर्वव्यापी धनंजय, न जहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय, मरा वह शरीर को भी छोड़ता नहीं, पूरे शरीर में जो व्याप्त है उसका नाम है धनंजय वायु, पांच उपप्राण हो गया, उद्गारे नागाख्यात कूर्म उन्मीलने तथा कृकरस्तु क्षुतज्ञ देवदत्त विजृंभणे, न जहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय, डेढ़ श्लोक है 25वीं 26वीं योग चुड़ावणी उपनिषद देख लेना, योग चुड़ावणी क्या सुनता है, उपनिषद बोल रहा हूं विवेक चुड़ावणी ला रहा, तो इन 24 तत्वों को गिना कर कहते हैं इन सब का व्यवहार होते हुए सब जगह क्षत्रिय प्रत्यय प्रकृति प्रशन शंडन स्पृशन करते हुए हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस ये सब हो रहा है, होते हुए भी क्या निर्णय उसका है, इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, इंद्रियां अपने विषयों की ओर दौड़ रही हैं, एक दृश्य है सुंदर दृश्य है, जैसे मृग का पीछे जो सिंह दौड़ रहा हो वैसे इंद्रिय रूप सिंह विषय रूप मृगों के पीछे दौड़ते जा रहा है, ऐसा वह देख रहा है सुंदर दृश्य को देख रहा है, अतएव उस दृश्य को देखते क्या निश्चय कर रहा हो, कहता है नैव किंचित करोमि, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इति युक्त तत्व मन्यता, इसे ऐसा जो मानता है तत्वित युक्त होकर के मान रहा है भाष्यम्।